5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen. Met nog 13 uitslagen te gaan lijkt de zetelverdeling vast te staan. De PVV krijgt er 20 bij en staat op 37 zetels. Op afstand gevolgd door GroenLinks-PVDA met 25 en VVD met 24. D66 verliest, net als het CDA, meer dan de helft van de zetels. De partij van Rob Jette staat op 9... en Henry Bontebal's CDA gaat van 15 naar 5. BVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen volgens de voorlopige prognose uit de Tweede Kamer. Er moeten dus nog 13 resultaten binnenkomen voor de definitieve prognose. Wilders krijgt veel felicitaties van zijn buitenlandse geestverwanten. Onder meer de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse Marine Le Pen feliciteerden hem. Ze zeggen dat de winst bewijst dat mensen in Europa hun nationale identiteit willen behouden. Ook de partijvoorzitter van Vlaams Belang zegt dat er overal in Europa dezelfde rechtse wind waait. Zijn Spaanse medestander zegt dat Wilders' winst aantoont dat steeds meer Europeanen willen dat hun rechten en landsgrenzen worden beschermd. Vandaag zullen nog geen gijzelaars worden vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een vierdaagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. In België zijn nog eens 3 mensen opgepakt voor de aanslag op Zweedse burgers vorige maand in Brussel. Daarbij vielen 2 doden. De vermoedelijke dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Eerder waren al 2 verdachten aangehouden voor betrokkenheid en nu dus nog 3... Dat gebeurde maandag, maar is nu pas bekendgemaakt. Het weer, bewolking met af en toe ook opklaringen. Het is een graad of 6. En vandaag ook af en toe zon met wat wolken. Het blijft zo goed als droog en wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, de dag na de verkiezingen in Nederland. Met bijna alle stemmen geteld is bijna bekend wat Nederland heeft gestemd. En dat is in ieder geval een ruk naar rechts. Deze ochtend in vroeg de achtergronden, reacties en de toekomst. Hoe gaat een eventuele coalitie eruit zien en wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Vroeg. Met Stefan Konduur. Ja, de laatste peilingen, prognoses van het ANP... is dat de zetelverdeling van de grootste partijen als volgt is. PVV, je hoorde het net in het nieuws, ook 37 zetels. GroenLinks, PvdA 25, VVD 24 en NSC 20 zetels. Ook een belangrijke om even in het rijtje te zetten. Hoe heeft de Nederlander het gedaan qua stemmen? 77% van de stemgerechten heeft gisteren gekozen. Ongeveer 9,9 miljoen Nederlanders zijn dat. In vergelijking met de verkiezingen van 2017 is dat bijvoorbeeld 1% lager. Het gaat erover hebben het komende uur en jij mag je reacties ook laten weten in de NPO Radio 1-app. Ik kan ze voorleggen aan onze gast van deze ochtend, Nuka Sresta, brein achter het Instagram-account Politieke Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een beetje kunnen slapen? Ik heb geprobeerd te slapen, maar ja, het is uitslagenavond, hè? Dus uiteindelijk heb ik toch even wakker gelegen om alle uitslagen te kijken. Veel gedeeld ook op je eigen Instagram-account? Ik heb wel iets gedeeld inderdaad, ook over de uitslagen inderdaad. En niet heel veel, dus 1 post... directe reactie op de winst van de PVV eigenlijk. Ja, dat is wel het opvallend in ieder geval waarmee men ook in Nederland deze ochtend wakker wordt. Wat was de reactie van mensen onder die post bij jouw Instagram-account? Ja, gemixt. Ik wees er gewoon op van hier staat de PVV uiteindelijk toch nog wel echt voor. Staat ook in hun partijprogramma waar zij nog voor staan. En ja, gemixte reacties aan de ene kant van dit is misschien iets te veroordelend, maar aan de andere kant denk ik van ja, dit is toch wel waar de partij voor staat en voor heeft gestaan in de afgelopen 10, 20 jaar dat ze actief zijn. Nou, dat zometeen ook. Wat betekent het dat de PVV de grootste van Nederland wordt? Jij hebt dus dat Instagram-account, Politieke Jongeren. Wat waren voor jouw volgers de belangrijkste thema's? Zijn dat de thema's die de PVV ook heeft aangehaald deze verkiezingen? Ik denk sowieso dat we rondom deze verkiezingen eigenlijk 1 heel belangrijk thema naar voren is gekomen. En dat is asiel en migratie. En dat is voor de PVV is dat een uitstekend thema geweest. Ik denk onder mijn volgers wat veel jongeren zijn die geraakt worden door crisissen zoals de wooncrisis, klimaatcrisis, het leenstelsel wat is ingevoerd, waardoor heel veel jongeren met een studieschuld opgescheept zitten. Dat dat wel thema's ook zijn die belangrijk zijn voor jongeren. Belangrijker dan migratie, had ik het idee. Maar je ziet dat voor de kiezers van PVV migratie toch het belangrijkste was. En dat die andere thema's daarbij een beetje wegvielen. Is interessant, hè? Het vorige kabinet viel op migratie. Toen bleek dat het belangrijkste thema. Toen ging bestaanszekerheid overtoepte dat eigenlijk de afgelopen weken. En nu blijkt toch wel een partij die zeker zeer streng in dat migratiedebat zit met de winst ervan door te gaan. Ja, het is de VVD had gehoopt dat zij daarop winst konden behalen. Maar uiteindelijk is de winst naar een partij gegaan die ontstaan is eigenlijk op dat thema. En dat is misschien een inschattingsfout geweest van de VVD. Niet misschien, het is een inschattingsfout geweest. Want het heeft ervoor gezorgd dat de PVV nu de grootste is. Ja. Wat vond je verder van deze aanloop naar de verkiezingen van gisteren? Ik vond het een beetje tam, om eerlijk te zijn. Het kwam niet echt op gang, had ik het idee. Pas in de laatste week was er wat meer aandacht ook vanuit de mensen die het volgden. Er was natuurlijk er is gewoon heel veel bezig nu in de wereld. Zeker in Israël en wat er in Palestina bezig is. Dat houdt heel veel mensen bezig, denk ik. En daardoor was het een beetje tam hoe deze verkiezingen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een gevallen kabinet. Het was niet verwacht dat er nu verkiezingen zouden zijn. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Het zijn de zoveelste verkiezingen in korte tijd. Precies. Ik denk dat misschien een deel van de kiezers ook niet meer weet waarvoor die naar de stembus gaat. Nee, maar gewoon weer bij die stembus maar weer komt aanlopen. Ik had dat zelf gisteren ook. Ik wist wel waarvoor ik kwam. Maar ik dacht van, nou, ik ben hier helemaal niet zo lang geleden ook geweest. Dat was toen voor de andere verkiezingen. Je zegt eigenlijk, het was een beetje tam. Er werd al snel te veel naar overeenkomsten gezocht misschien. Ja, ik zag bijvoorbeeld dat een partij als PvdA GroenLinks vanaf het begin van de campagne niet echt bezig was met harde oppositie voeren, maar echt kijken naar hoe kunnen we samenwerken met bijvoorbeeld een NSC. En ja, dat zou ook heel anders ingestoken kunnen zijn door zo'n partij. Maar dat is niet gebeurd. Het was echt zoeken naar overeenkomsten eerst. En pas later zag je dat partijen toch misschien wat harder werden ook in de confrontaties. Mm-hmm. Maar dat heeft toch even geduurd. Nuka Seresta is de eigenaar van het Instagram-account Politieke Jongeren. Met hem praat ik tot 6 uur deze ochtend over de uitslagen van de verkiezingen van gisteren. De laatste uitslagen die druppelen ook nog binnen. Reacties, opmerkingen, je mag ze delen deze ochtend in de Radio 1-app. Meneer Timmermans, dit is niet... Oh, excuus, dat gaan we zo meteen naar luisteren naar meneer Timmermans. Eerst wil ik namelijk gewoon even dit laten horen zoals we dat altijd op dit moment hebben. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed, de uitslagen dan. Hoe staan we ervoor? Nuka Seresta, heb je voor ons een laatste update? Wat zijn de laatste zetelverdelingen? Nou, PVV is de grootste. 37 zetels voorlopig. De echte uitslagen, volgens mij zitten ze nu op 98% van de stemmen geteld. Dus dat zal ook wel de grootste partij blijven natuurlijk. Mm-hmm. Al sinds het begin van de exit poll is dat zo gepeld. En daarna is het PvdA GroenLinks en VVD die er met 10 zetels minder achter zitten. Mm-hmm. Dus het is echt een grote overwinning voor de PVV. En NSC heeft het ook heel knap gedaan, denk ik. Die hebben 20 zetels gehaald vanuit het niks. Yeah. Die hebben natuurlijk wel heel veel aandacht gekregen, denk ik, de afgelopen 2 maanden. Van dit is een nieuwe partij die heel veel Nederlanders aanspreekt. En daar hebben ze ook wel winst uit behaald. Ja, dat is een bizarre winst eigenlijk. Ja. Van 0 naar 20 zetels gegaan. Ja. Dus dat wordt ook echt wel een partij van betekenis. En ook een partij die zomaar is gaan mee kan regeren straks. Zeker. Daar straks ook meer over. Dan heb ik hier op een scherm een aantal reacties staan van mensen, van partijleiders die we kunnen luisteren. Heb je zin om naar de winnaar te luisteren? Ja, dat... Wat zegt Wilders naar de winst van deze verkiezingen? Dat zijn de volgende woorden. Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen dan dat we tientallen miljarden aan onzin uitgaven doen. Dat die veiligheid in Nederland weer op orde komt. Dat die zorg weer op orde komt. Ja, dit is de reactie van Geert Wilders. Hoop is echt het woord wat daar ook doorheen klonk. Wat vult jou verder op? Ja, het valt me verder op dat hij gewoon heel erg bij zijn eigen standpunt blijft over migratie. Verderop in zijn reactie hoor je ook, we moeten de asieltsunami stoppen. Hij zegt, Nederland voor de Nederlanders. Welke Nederlanders bedoelt hij daarmee? In zijn verkiezingsprogramma staat ook Nederland first eigenlijk, maar dan Nederland weer op één. Mm-hmm. Het is eigenlijk letterlijk overgenomen van Donald Trump natuurlijk, die America first had. Dus ik vraag me heel erg af wat hij daarmee bedoelt met Nederland weer voor de Nederlanders. Mm-hmm. Welke Nederlanders bedoelt hij daarmee? En natuurlijk heeft zijn partij een geschiedenis van uitsluiten van een hele grote groep Nederlanders. Mm-hmm. Heeft hij het ook over die Nederlanders? En in de reactie zegt hij dat hij daar ook voor zal staan. Maar de vraag is natuurlijk, zegt hij dat nu om misschien in een coalitie te komen? Of staat hij eigenlijk nog voor hetzelfde als wat in zijn partijprogramma staat en wat de afgelopen 20 jaar, mm-hmm, door de partij eigenlijk de ideologie van de partij was? Maakt dat angstig? Dat we niet goed weten wat die dubbele betekenissen zijn van die punten die in zijn verkiezingsprogramma staan? Ja, ik denk dat wat in zijn verkiezingsprogramma staat, dat best wel, ja, het staat er. Hij staat er gewoon echt voor. Ja, goed, maar je kan natuurlijk, ja, wat bedoel je nou met Nederland? Eerst, ja, dat staat, ja, dan, ja, verder niet uitgelegd. Nee, maar. Nee. Nou ja, hij heeft in zijn verkiezingsprogramma staan over zaken als een asielstop. Mm-hmm. Toch ook wel heel hard op de islam en niet meer investeren in het klimaat. Een nexit, mm-hmm, willen. Dat zijn toch wel best wel extreme, mm-hmm, punten die in het verkiezingsprogramma staan. Maar de vraag is, hoe gaan partijen waar die misschien mee zou willen regeren, hoe gaan die daarmee om? Want ze moeten uiteindelijk gaan onderhandelen over welke punten dan echt door gaan komen en welke punten niet. En ik vraag me erg af welke partijen daarmee in zee gaan uiteindelijk. Ja, dat is de vraag. Ik hoorde Martin Bosma van de PVV, die mogelijk nu de Kamervoorzitter bijvoorbeeld kan gaan worden, ook van de Tweede Kamer, daarover zeggen gisteravond hier op NPO Radio 1. Ja, we moeten ook water bij de wijn doen. We willen graag regeren in ieder geval. En dat betekent ook dat we sommige van onze standpunten wat moeten afzwakken of in de ijskast moeten zetten. Ja, dat is wat er wordt gezegd. Maar de vraag is, hoe gaat het in de praktijk eruit zien, mm-hmm, als je het nogmaals 20 jaar lang voor die standpunten staat? Hoe gaat het in de praktijk uitzien als zo'n partij straks in de regering zit? Ja. Gaat dat zorgen voor heel veel onveiligheid bij een grote groep Nederlanders? Of gaat dat zorgen voor echt een wat mildere, ja, houding? Ik vraag het me heel erg af. Feit is wel in ieder geval dat een groot deel van de Nederlanders erop gestemd heeft. Zeker, ja. Op de PVV. Ja, het is niet verrassend, zou ik zeggen. Ook bij de vorige verkiezingen zag je dat rechtse of wat, ja, extreem rechtsere partijen winst behaalden. Denk aan de overwinning van de FVD in 2019, provinciale statenverkiezing. Denk aan de overwinning van BBB eerder dit jaar. Dat waren toch ook wel kiezers, denk ik, die nu op de PVV hebben gestemd. Dus ik denk dat de PVV er heel goed aan heeft gedaan om die kiezers te mobiliseren. Ze hebben, mm-hmm, ook heel veel kiezers gemobiliseerd die niet hadden gestemd bij de vorige verkiezing. Dus op die manier hebben ze er toch voor gezorgd dat een grote groep Nederlanders, die het met hun eens is, achter ze is gaan staan. En ja, Nederland is een rechtsland. Dat kunnen we nu wel concluderen. Is eigenlijk altijd al zo geweest als je kijkt naar de geschiedenis met partijen als CDA en VVD, mm-hmm, die altijd al heel groot zijn. Alleen zie je dat nu terugkomt bij andere partijen zoals een PVV. Er was hoop in de aanloop naar deze verkiezingen. Ook aan de linkerkant door de samenwerking van PvdA en GroenLinks. Laten we even luisteren naar de reactie van Frans Timmermans gisteravond, nadat de eerste uitslagen binnenkwamen. Meneer Timmermans, dit is niet de uitslag waar u gehoopt hebt, hè? Nee, uiteraard niet, nee. Nee. Wat vindt u teleurstellendst? Nou, het teleurstellendst vind ik dat Wilders 35 zetels staat in dit land. Erger dan dat u niet de grootste bent geworden? Ja. En wat betekent dit nu voor eventuele regeringen, formaties? Kunt u in een land wonen waar Wilders de premier is? Ik laat dit land niet in de steek. Hallo? Er zijn zoveel mensen, miljoenen Nederlanders, die niet op Wilders hebben gestemd en die niet geloven in een land waarin je alle schuld op de schouders van de buitenlanders kunt leggen. Dus u wordt de oppositieleider? Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop, ja. Ja. Ja. Oppositie, Timmermans. Heb je daar vertrouwen in? We moeten wel, want PvdA GroenLinks is de grootste oppositiepartij voorlopig in de voorlopige uitslag. Timmermans denkt niet hier naartoe gekomen vanuit Europa om de oppositie in te gaan. Dus ik vraag me af of hij het echt gaat doen. Hij was wel heel strijdbaar gisteren in zijn eerste reactie. En hij zegt ook wel echt van, ik wil er zijn voor die Nederlanders die zich op dit moment buitengesloten voelen. Mm-hmm. En ik vond ook wel wat hij zegt van, heel veel Nederlanders hebben ook niet op de PVV gestemd, niet op de ideeën van de PVV gestemd. Dat is natuurlijk ook een waarheid. En ja, als hij het goed kan doen, kan hij heel sterk in oppositie zijn, denk ik. Maar de vraag is hij daarvoor naar Nederland gekomen vanuit Brussel? Een andere interessante reactie is ook nog wel een reactie van Caroline van der Plas. Dat werd natuurlijk eigenlijk na de eerste Kamerverkiezingen van 2 jaar geleden, was dat? Ja. Volgens mij waren zij de grootste. 16 zetels hebben zij in de Eerste Kamer. Ze kunnen ze echt een rol van betekenis zijn. Toen kwamen er de Tweede Kamerverkiezingen en de hoop was groot ook bij de achterban dat Caroline veel zetels zal winnen. Is jou bekend hoeveel zetels ze op dit moment heeft? 7. 7. Ja. Ze zei het volgende daar zelf over. Bijna 500.000 mensen heeft voor BBB gekozen. En wij zijn daar gewoon super, super blij mee. Mensen kunnen lullen wat ze willen. Het interesseert me echt helemaal niks. Of we nou op 30 hebben gestaan, of 40, of op 50, of op 10 hebben gestaan. Die 7 zetels, die tellen. En wij zeiden op 18 maart 2021, zeiden mensen, wat kun je nou met 1 zetel? En toen zei ik, mensen, we hebben 1 zetel, maar we maken geluid voor 10. En we hebben nu 7 zetels en we gaan geluid maken voor 70. Zo gaan we het doen, mensen! Zo gaan ze het doen, met een kleine berekening ook daarvoor in haar eigen speech. Vind je dit een opvallende verschuiving eigenlijk? Dat ja, Caroline nu 7, het wordt iets meer gewoon een van de partijen in plaats van de grootste. Ja, je zag natuurlijk dat die trend al langer was ingezet toen Pieter Omtzigt kandidaat had gesteld. Veel kiezers trokken toch naar NSC. Dus in de peilingen ging het al steeds meer naar beneden. Maar toch, ja, ze heeft een hele sterke positie in de Eerste Kamer. En ze heeft ook al heel openlijk gezegd dat zij graag met Geert Wilders samen wilt regeren. Dus ze zal denk ik een belangrijke onderhandelingspartner zijn de komende weken voor mogelijk de PVV en andere partijen die samen met elkaar gaan praten over wat er mogelijk is. En ook een interessante partner als het gaat natuurlijk over vraagstukken voor de boeren. Vraagstukken die dan in de Tweede Kamer worden besloten, die door de Eerste Kamer moeten, waar de BBB dan een van de grootste is, dus makkelijk ook wet en regelgeving kan aannemen. Wat dat betreft een slechte dag ook voor het klimaat, zou ik kunnen zeggen, deze uitslag van de verkiezingen van gisteren. Een van de partijen die zich inzet ook voor dat klimaat en ook voor de dieren is de Partij voor de Dieren. Zij gaan ook van 6 naar 3 zetels. En dat in een jaar van Extinction Rebellion, A12-bezettingen. Heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat een deel strategisch is gaan stemmen op ja, de grootste linkse partij op dit moment. En een deel zal misschien ook door de onrust die er binnen de partij is, zijn overgestapt naar een andere partij. Ik weet niet precies, ik heb niet precies gekeken wat de precieze cijfers zijn, maar dat lijkt mij 2 verklaringen waarom er minder mensen dit jaar op de Partij voor de Dieren hebben gestemd. Esther Ouwehand zei het zelf het volgende erover. Nee, ik ben wel geschrokken van de uitslag van vanavond. Er is een partij de grootste geworden die 1 miljoen Nederlanders als tweede rangs burgers beschouwt. En dat vind ik heel pijnlijk en verdrietig. En tegen al deze mensen wil ik zeggen, de Partij voor de Dieren staat aan jouw zijde. Want we laten dit niet gebeuren. Korte reactie van Esther Ouwehand ook op de winsthuis van de PVV. Zij zei zelf ook later nog in ditzelfde interview dat zij ook een verklaring zag in de onrust die er was binnen de partij nadat zij met het bestuur in de clinch kwam liggen. Was het nou een goed idee geweest, die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA? Je zegt een deel van de mensen die op de Partij voor de Dieren heeft gestemd, die is strategisch gaan stemmen, die is naar GroenLinks gegaan. En PvdA, ik zag dat zelf in mijn eigen Instagram-bubbel ook, mensen oproepen om dat te doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij misschien 25 zetels kregen, maar de andere partijen zijn kleiner geworden. Ja, je ziet dat een partij als Bijeen misschien helemaal niet meer terugkomt. De vraag is natuurlijk hoe dat, ja, als zij straks daar in de oppositie zitten, wat voor een oppositie gaan ze voeren? Je ziet dat er heel veel partijen nog zijn in de Kamer die ook klein zijn en ook een bepaald geluid kunnen laten horen. Dus dat er bijvoorbeeld geen geluid van een partij als Bijeen meer is in de Kamer straks, dat kan best verschil maken voor de discours in de politiek. Zeg jij, daar zit een verklaring in, want mensen van Bijeen zijn strategisch misschien op GroenLinks en PvdA gaan stemmen? Ja, ik denk dat een deel strategisch op GroenLinks PvdA is gaan stemmen, maar misschien is een deel ook afgehaakt, omdat ja, Bijeen heeft natuurlijk grote veranderingen doorgemaakt. Ook Sylvana Simons is daar weggegaan. Misschien is een deel van de kiezers van Bijeen ook daardoor naar andere partijen overgestapt. Ja, ik vraag me af wat de echte redenen daarvoor zijn. Maar strategisch stemmen zou ja, toch wel een goede verklaring zijn, ook voor veel overstappers. Zou je dan ook zeggen dat strategisch stemmen, laten we dat minder doen met elkaar? Ja en nee. Ik denk dat als je kijkt naar hoe groot de PVV is en hoe groot GroenLinks PvdA op dit moment is, dan heb je eigenlijk nog meer strategische stemmers nodig, wil je als linkse partij een rol van betekenis spelen in dit land. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat kleinere partijen die misschien wat meer op bepaalde issues zitten, dat die straks niet meer worden gehoord in de Kamer. Dus het is een beetje tweeledig, denk ik. Aan de ene kant zie je dat links best wel versplinterd is al lange tijd in Nederland. Maar aan de andere kant is het gewoon wel belangrijk dat nieuwe ideeën ook in die Kamer komen en dat bepaalde thema's ook besproken worden die misschien niet besproken worden binnen een partij als GroenLinks en Partij van de Arbeid. Nuka Seresta is deze ochtend mijn gast. Instagram-account Politieke Jongeren. Vragen, opmerkingen mag je deze ochtend delen in de NPO Radio 1-app. Het is namelijk de ochtend naar de verkiezingsuitslag. En we worden wakker in een land waar de Partij voor de Vrijheid, de PVV, de grootste partij is geworden met 37 zetels. Opmerkingen deel je in de Radio 1-app. Laten we eens even kijken wat er binnenkomt. Vroege vragen. Nou, en er zijn ook gewoon vragen over. Even kijken, want ik vond net een hele interessante die binnenkwam. Kan ik hem nou nog terugvinden? Dat gebeurt dan soms zo. Deze, ja, van Nazar. Die zegt: goedemorgen. Wat bedoelt uw gast met: het gaat zorgen voor meer onveiligheid bij een grote groep Nederlanders dat Wilders aan de macht komt? Misschien goed om uit te leggen, want we hoorden natuurlijk bij Timmermans en Ouwehand dat ook terugkomen. Wat is die onveiligheid? Ja, nou, wat ik zei, 20 jaar lang heeft de partij politiek gevoerd op een thema die heel erg sterk anti-migratie, anti-islam is. En er zijn in Nederland heel veel mensen migrant, heel veel mensen die islamitisch zijn. En voor die mensen is het heel erg de vraag: wat gaat in de praktijk betekenen als een partij die zo'n ideologie heeft straks een regering gaat vormen? En dat kan voor heel veel onveiligheid zorgen. Het kan er ook voor zorgen dat mensen die op die partij hebben gestemd vanwege die redenen zich versterkt voelen in hun ideologie, eigenlijk die ideologie van anti-islam, anti-migratie. En ja, de vraag is: gaat dat voor meer haat zorgen in de samenleving, meer polarisatie? Dat zijn wel echt dingen die nu zich kunnen ontwikkelen. Dat zag je ook in de Verenigde Staten toen Donald Trump werd verkozen. Mm-hmm. Dat er wel echt veel meer incidenten waren gebaseerd op haat naar bijvoorbeeld migranten of andere minderheidsgroepen. Dus dat is denk ik waarop geduid wordt als je het hebt over onveiligheid. Ja, duidelijk uitgelegd. Dankjewel, Nazar, voor de vraag. Goed ook om dat soort vragen te stellen, om het ook voor je aan de andere kant van de radio duidelijk te hebben. Wim laat weten in de Radio 1-app: goedemorgen, zegt hij. Ik denk dat de VVD in de eerste plaats verantwoordelijk is voor deze uitslag. Ze hebben het kabinet laten vallen op het punt van het vluchtelingenbeleid. Dat is daarna totaal ondergesneeuwd in de campagne. De VVD is door de PVV hard ingehaald op dit punt. En hij zegt: ik denk dat het heel moeilijk wordt om een werkbaar kabinet te vormen. Daarover straks meer, Wim, na 5:30. Hoe ziet een werkbaar kabinet eruit? Maar het eerste deel van zijn vraag: VVD die eigenlijk de deur open heeft gezet, het podium heeft gebouwd voor de PVV. Ben je dat met hem eens? Ja, ik keek toevallig vanavond naar Khalid en Sophie en daar liet ze een compilatie zien van hoe vaak Dylan Yüzügüz had gezegd: ik wil de kiezers van de PVV niet uitsluiten. Was denk ik een stuk of 10-15 keer tijdens deze campagne en daarvoor ook al. Dus zij heeft wel echt de deur opengezet voor die samenwerking. En er ook voor gezorgd dat mensen die stemden op de PVV of hebben gestemd op de PVV dachten van: oké, als ik stem op de PVV, dan kan die ook echt een kans maken om in de regering te komen. Dus ja, ik denk dat het een tactische fout is geweest van de VVD. Ze hebben het nog niet toegegeven dat het een fout van ze was. Maar ja, als je het zo ziet dat de PVV nu 37 zetels heeft en de VVD 24, dan zie je toch wel dat veel van hun stemmers ook wel zijn overgestapt. Ja, het is natuurlijk interessant straks meer over die samenwerking, maar dat het zomaar zo kan gebeuren dat een vrouw van kleur de eerste premier wordt van Nederland in een kabinet waar Wilders de grootste is. Ja, ik denk niet dat Wilders dat gaat doen, maar ja, het zou, het zou natuurlijk kunnen. Het is de vraag of Dylan Yüzügüz dat wilt. Ja. Ze heeft al gezegd: ik ga geen premier worden in een kabinet waar Wilders premier is. Maar gaat ze premier worden in een kabinet waar zij premier is en waar Wilders ministers levert? Dat gaan we de komende dagen, weken, gaan we zien wat dat gaat inhouden. Stef vraagt zich af in de NPO Radio 1, maar misschien overvraag ik je met deze vraag. Zijn er al reacties van islamitische landen op de grote winst van de PVV? Nee, niet direct wel. In Nederland zijn er reacties van islamitische organisaties die ook hebben gezegd van dit kan onveiligheid van Nederlanders met een islamitische achtergrond kan dat vergroten, het gevoel van onveiligheid dus. Dus die reacties zie je ook wel meteen dat er, ja, dat er zorgen zijn, mm-hmm, over wat dit in de praktijk gaat inhouden, deze overwinning van PVV. Ja, interessante vragen en opmerkingen komen er binnen. Frans laat ook nog wel weten, goedemorgen. De PVV-stemmer heeft zeker niet alleen maar gestemd vanwege immigratie of het migratievraagstuk. Dat klopt natuurlijk, want Wilders is eigenlijk economisch bijvoorbeeld links. En dat en interessante daardoor ook, kan ik me voorstellen. Ja, hij heeft natuurlijk ook standpunten die heel erg interessant zijn voor kiezers die zien dat er heel veel sociaal beleid in Nederland, dat minder is geworden. Maar toch denk ik dat veel mensen alsnog, want ja, we hadden het er net over, het belangrijkste thema voor het vallen van het kabinet was asiel en migratie. En ik denk toch dat veel stemmers ook op basis van dat nog op Wilders hebben gestemd. Ook al heb je ook die andere thema's die een rol spelen. Maar ja, ik zag vanavond nog volgens mij dat 81% of rond de 85% heeft gestemd op de PVV vanwege asiel en migratie. Dus ja, dat is toch wel een van de belangrijkste redenen om echt op de PVV te stemmen voor veel mensen. Nuka Seresta is deze ochtend mijn gast. Zometeen praten wij verder over formeren. Hoe ziet Nederland er nou over een half jaar uit? Welke mensen zitten er dan aan de knoppen? Dat zometeen. Vragen en opmerkingen, je mag ze deze ochtend ook delen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, terwijl wij hier druk maken over de verkiezingsuitslagen, reizen Amerikanen het land juist weer af om samen met dierbaren Thanksgiving te vieren. De dag is oorspronkelijk bedoeld om dankbaarheid te tonen voor de oogst. Nu is het voor velen een gelegenheid om met vrienden en familie stil te staan bij verschillende zegeningen. En volgens mij ook wel veel cadeautjes te krijgen. Maar niet voor iedereen is Thanksgiving een feestdag. Veel inheemse Amerikanen zien Thanksgiving als het begin van een proces waarin zij hun land verloren aan de kolonisten. En hun populatie steeds meer zagen afnemen. Voor hen is het juist een nationale dag van rouw. Brengt ons bij de plaat van de dag. Het is 5:35. Dit is Razorlight in America. What a drag it is. The shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life I'm watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. It's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Oh, Goedemorgen. Het is precies 5:30, het begin van 23 november 2023. De dag na de verkiezingen in Nederland. De dag dat je wakker wordt met de Partij voor de Vrijheid als grootste partij met 37 zetels. Hoe zien zometeen werkbare coalities eruit? Daar hoor je zometeen meer over. Ik praat er allemaal over met Nouga Seresta. Hij is eigenaar van het Instagram-account Politieke Jongeren. En kan je helemaal bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Eerst maar eens even naar gisteravond nog, want de stembussen zijn gesloten en dan kijkt Nederland naar de befaamde eerste exit poll uit bij de NOS. Zo rond de klok van 9 uur komt die vaker naar buiten. Een moment waarin wij een indicatie kunnen krijgen van hoe de partijen ervoor staan. In Utrecht, Tivoli Vredenburg, was er dan ook een grote uitslagenavond waarin jongeren kunnen kijken naar de eerste exit poll. Onze verslaggever, Zakaria Toos, die was erbij en maakte het volgende document. Nieuwe lijsttrekker VVD komt uit op 23 zetels. En GroenLinks PvdA, ze doen voor het eerst samen mee in de Tweede Kamer. Voor het gemak even bij elkaar opgeteld. 17 de vorige keer. Wat levert die samenwerking op? 26 zetels voor de partij van Timmermans. Maar dan, de partij van Geert Wilders, PVV, 17 zetels had hij. We zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u dus mee, van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. Schuiven we op, pakken we ook nog... Je ziet er een beetje aangeslagen uit. Ja, ik schrik hier wel een beetje van. PVV, de grootste, wat vind je? Ja, dat had ik niet helemaal verwacht. Wat had je wel verwacht? Ja, ik had wel verwacht dat ze groot zouden zijn, maar ik had eerder verwacht dat VVD toch wel weer de grootste zou zijn. Dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Zie je dat voor je, premier Geert Wilders? Nee, eerlijk gezegd echt helemaal niet. Ik heb geen idee hoe... Ja, hoe nu het kabinet eruit gaat zien met hem als leider. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hou mijn hart vast als ik heel eerlijk ben. Ik ben heel boos en heel teleurgesteld in dit land. Ik ben heel teleurgesteld dat er 2,6 miljoen mensen hebben gestemd op een partij die fascistisch is, die moslims haat, die mensen uitsluit. En ik ben diep en diep teleurgesteld in dit land. Diep, diep, diep. Ik hoorde je eigenlijk best wel veel vloeken. Klopt dat? Ik vind het wel redelijk jammer dit, ja. Want waarom? Ja, ik vind het gewoon heel pittig om te zien dat zo'n groot deel van Nederland eigenlijk valt voor de zondeboktheorie waarin we de vluchtelingen de schuld geven. Want dat is wat de PVV doet en dat is waar we blijkbaar nu massaal voor zijn gaan stemmen. En dat vind ik wel erg, ja. Ja, zeker. De exit poll die geeft ook bijvoorbeeld aan dat er een partij verdwijnt. Waarschijnlijk, ja, bijeen inderdaad. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik spijtig. Ik heb zelf vorige verkiezingen op bijeen gestemd. Ik vond ook heel fijn hoe Sylvana een nieuw geluid de kamer inbracht. Dus dat die nu verdwijnt vind ik eigenlijk wel heel jammer. En ik denk ook, waar we het net over hadden, over het identificeren met een bepaalde groep of een bepaald land. Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk zichzelf niet vertegenwoordigd zien worden in de Tweede Kamer. En dat zijn dus veel mensen die ook op bijeen hebben gestemd. En daar, die zullen nu denk ik nog teleurgestelder zijn. Hanna Prins, klimaatactivist. Hè. Je hebt vanavond gepresenteerd. Voor alle jongeren heb je eigenlijk de exit poll gebracht. Hoe ging dat? Nou, de avond begon leuk totdat die exit poll binnenkwam. En toen sloeg de sfeer plat. En dat de sfeer plat gaat in een zaal, daar gaat, dat maakt niet zoveel uit. Daar redden we ons wel doorheen, maar dit is wel gewoon... erger kan haast niet. En dan zeg maar, dan denk ik van, Jezus... Links heeft gewoon 20 zetels verloren, dus het had helemaal niet uitgemaakt of je met je hart of met je hoofd stemt. Ja. We zijn gewoon dat kwijt en het enige wat we gewoon nu kunnen doen is ons organiseren en gewoon in actie komen. Zakaria Toos, dankjewel voor die mooie reportage. Gisteravond in Utrecht was dit. Reacties? Nouga Seresta, ja, ik hoor toch ook veel verbazing hier bij mensen. En dat snap ik toch ook niet helemaal, want je zou kunnen zeggen, het zat er een beetje aan te komen, toch? Ja, de peiling wees erop dat de PVV echt groot ging worden. Natuurlijk zijn ze misschien iets groter geworden dan de laatste peiling voorspelde. Maar het is een ontwikkeling die al jaren bezig is in Nederland. Dat extreemrechts gedachtegoed wordt genormaliseerd. Dat mensen eigenlijk denken van, oh, wat er net ook werd gezegd, die zondeboktheorie over vluchtelingen, dat dat heel normaal is. Dat dat een uitleg is om problemen in ons land uit te leggen dus. Maar... Te verklaren. Ja, te verklaren. En ja, je ziet gewoon dat in de afgelopen jaren is dat steeds verder genormaliseerd. En je ziet in die overwinningen van FVD en BBB... Mm-hmm. dat er heel veel kiezers zijn die voor dat verhaal vallen. Ja. Het is een ontwikkeling die in Nederland gaande is, maar het is een ontwikkeling die in Europa ook gaande is. Ja, zeker in Italië. Wilders vriendin Meloni is in Italië aan de macht, bijvoorbeeld. Ja, Italië. Ik sprak een Italiaanse vriend die zei: Italië is een laboratorium op politiek gebied voor andere Europese landen. En hij waarschuwde mij al van ja, Meloni heeft hier gewonnen, maar ja, je gaat straks zien dat Nederland misschien de volgende is, of Frankrijk, of België, of andere landen in Europa die. En is dan links toch te optimistisch op een gegeven moment geweest? Doordat in de peilingen bleek dat de PvdA GroenLinks groot zouden worden, hebben we toch aan de linkerkant, is aan de linkerkant toch te lang gedacht, dit kan nog wel eens iets gaan worden? Ja, ik denk dat optimisme nodig is. Want je wil, zeker, je hoopt natuurlijk als linkse samenwerkingpartij dat je zoveel mogelijk zetels gaat halen. Maar de waarheid leert, of de realiteit leert, dat Nederland een heel rechts land is op dit moment. Hanna zei het net al, 20 zetels verloren op links. Waar zijn die stemmen heen gegaan? Mm-hmm. Die zijn waarschijnlijk ook deels naar de PVV gegaan. Dus dat is een ontwikkeling die al steeds over de jaren heen bezig is. Er gaan steeds meer zetels mm-hmm. die rechterkant op. Dus misschien zijn we wel te optimistisch op links. En moeten we op een andere manier oppositie voeren als links. Moeten de linkse partijen oppositie voeren, ja. Je zegt oppositie voeren. Zou ook maar kunnen zijn dat de PvdA GroenLinks uiteindelijk toch in een kabinet komen. Dat gaat dan over formeren. Timmermans heeft daar gisteren even over gezegd. Ik zie dat niet gebeuren. De partijen, welke de grootste zijn, dat is nu wel duidelijk. De PVV, de VVD is nog steeds groot. NSC is groot, maar Partij van de Arbeid en GroenLinks ook. Het is dan tijd om te gaan formeren. Voordat we bij puzzels gaan leggen met elkaar, wat ik heel interessant vind, kan je even uitleggen hoe dat proces in zijn werk gaat allereerst? Ja, de partijen gaan met elkaar in gesprek. Er wordt de verkenner aangewezen. De grootste partij gaat die verkenner aanwijzen. Dus de PVV mag een verkenner aanwijzen. Ze kunnen ervoor kiezen om iemand die betrokken is bij hun partij aan te wijzen. Maar ze kunnen ook een neutraal iemand die het proces gaat leiden aanwijzen. Dus dat is wat er gaat gebeuren. En de partijen gaan gewoon met elkaar praten die interesse hebben om met elkaar samen te werken. En gisteren werd al gezegd door een Omtzigt dat hij er wel oren naar heeft mm-hmm. om te gaan regeren. En dat hij wel open staat om te praten met wat Geert Wilders voor een plan heeft voor het land. En ja, dat is wat er gaat gebeuren de komende weken. Er wordt veel vergaderd. Er wordt gekeken naar overeenkomsten, wat de verschillen zijn. En ja, PVV is aan zet nu. Ja, en er worden dus ook dingen naar elkaar tegen elkaar weggestreept. Hè? Als jij dat wil, dan hoef ik dat niet meer. Maar moet je me wel dat geven, bijvoorbeeld als het dan gaat over uitruil van ideeën en plannen. Ja. Het formeren is eigenlijk al eerder gestart. Dat zagen we ook in die campagne. Dat is ook de kritiek die er een beetje was op de campagne. Hè? Er werd al te veel naar overeenkomsten gezocht. Er werd eigenlijk al te veel nagedacht na 22 november. Het zat hem ook in bijvoorbeeld Jezielgus die de deur op een kier zette voor de PVV. Zou je zeggen dat het formeren uitzonderlijk vroeg is begonnen? Of is het iets wat je altijd wel ziet bij verkiezingen? Ja, je ziet altijd wel dat partijen elkaar die vergelijkbare ideeën hebben elkaar een beetje gaan opzoeken. Partijen als NSC, PVV, BBB, VVD zijn allemaal heel hard op migratie geweest. Heel hard op vluchtelingen. Dus je ziet dat ze daar elkaar echt al in hadden gevonden en zich afzetten tegen andere partijen die daar andere ideeën over hadden. En ik denk ook wel dat tijdens de formatie dat een punt is waar die partijen elkaar op kunnen vinden. Misschien dat andere punten, dat daar wat meer verschillen in zitten. Dus op het gebied van zorg of gebied van sociaal mm-hmm. beleid. Dat daar verschillen in zitten, economie. Maar het thema, ja, migratie, daar vinden al die partijen elkaar op. Iedereen wil minder asielzoekers in Nederland. Iedereen wil minder migratie naar Nederland van die partijen. Dus ik denk dat ze daar heel veel overeenkomsten hebben. En dat echt een startpunt van het gesprek gaat zijn van die partijen. Nou, pak de puzzelstukjes er eens bij. We hebben 75 zetels nodig om een meerderheidskabinet te hebben. Dat wil je natuurlijk, want dan heb je overwicht in de Kamer. 76, sorry, want dan is het de meerderheid. Dankjewel, ik word je even goed verbeterd. Aan welke partijen zouden we kunnen denken? Wat zou samen een werkend kabinet 76 zetels kunnen vormen? Werkend is de vraag natuurlijk of het echt gaat werken. Maar een meerderheid kan gevormd worden door de partijen die ik net opnoemde. PVV, NSC, VVD, BBB. Dat zou al volgens mij rond de 80 zetels zijn samen. En dan hebben ze ook in de Eerste Kamer ook een meerderheid uit mijn hoofd. NSC heeft natuurlijk nog wel 0 zetels daar, dus ik weet niet precies of dat echt zo is. Maar de vraag is, PVV, NSC, BBB, dat zijn partijen die nog nooit geregeerd hebben. VVD heeft ervaring met ministers leveren, met bestuurders leveren. Omtzigt heeft natuurlijk ook mensen in de partij zitten die ervaring daarmee hebben. Maar de PVV en BBB, ja, trouwens ook Mona Keizer die bij de BBB is aangesloten, die minister is geweest. Dus er zijn wel, er zit wel ervaring, maar het zijn toch wel nieuwe partijen die nu voor het eerst echt moeten gaan regeren met elkaar. Dus de vraag is, gaan ze eruit komen en hebben ze genoeg kennis en kunde om ons bestuur te gaan vormen? Ja, dat tweede, dat kan je natuurlijk afvragen. Dat eerste zou je ook kunnen zeggen, ja, misschien gaan ze juist er met elkaar uitkomen omdat ze allemaal nog niet zoveel ervaring hebben en dan sneller akkoord gaan. Dat zou kunnen, maar zoals ik zei, op migratie zijn ze het eens. Maar op andere punten zijn er misschien toch wel verschillen die waar ze te veel uit elkaar liggen. Dat moet blijken. Wat zou een punt kunnen zijn? In het partijprogramma van PVV staat heel veel sociaal beleid. Dus eigen risico afschaffen. Dat dan haak zou staan op het beleid van de VVD bijvoorbeeld. Ja. Maar ook extremere punten die in het partijprogramma staan, die op kunnen boksen tegen de waarden van een partij als van NSC of van de VVD. Dus de vraag is, gaan ze daar uitkomen met elkaar? Want Dilan Yüzüğüz heeft gisteren nog gezegd, ik ga niet dus in een regering met de VVD, met de PVV. Mm-hmm. En dat is om die redenen, denk ik ook. Ja, nou goed, Wilders wil bijvoorbeeld ook de publieke omroep afschaffen. Ja, en de andere ja. partijen willen daar zelfs weer geld naartoe halen, bijvoorbeeld. Ja, volgens mij zijn ze daar ook wel over eens, dat er minder geld naartoe moet. Dus op het gebied van cultuur zie ik ook wel overeenkomsten voor die vier partijen. Ik weet dat het is een van de laatste nachtprogramma's. Over jaren zullen we hier niet meer zitten, helaas. Nee, maar wat zeg je over, dat is wel interessant nog over cultuur natuurlijk, want dat is vaak iets wat als een linkse hobby wordt gezien. Ja, en als ja. we een rechtskabinet krijgen, dan wordt het daar niet beter op. Ja, dat is zo. Dat zag je ook in 2010 toen CDA, VVD en met gedoogsteun van PVV toen een regering vormde, dat er heel veel werd bezuinigd op cultuur. En dat zou nu, als zij er samen uitkomen, zo weer kunnen gebeuren. Maar de vraag is gewoon echt, willen die partijen echt gaan regeren met de PVV of... Ja, wat gaat er gebeuren? Stel, het zou het niet gebeuren, dan moet er weer gekeken worden naar andere puzzelstukjes die samenvallen. En dan zou een partij als GroenLinks PvdA ook weer in de onderhandelingen terecht kunnen komen. Maar wat zou kunnen gebeuren dat de PVV, dat het niet lukt met de PVV om een regering te vormen? Ja, dat zou kunnen. En dan komen andere partijen aan de macht en in beeld. Maar dan hebben dus wel 37 zetels van de PVV in de Tweede Kamer zitten die dan de oppositie vormen. Ja. Krijg je dan nog een werkend systeem? Want die gaat natuurlijk onwijs veel tegenhouden wat een ander kabinet graag er doorheen wil krijgen. Dat is een goede vraag. Je ziet dat in België dat ook gebeurt. Dat er één partij is die echt salonveeg is verklaard, waar echt niet mee wordt samengewerkt door de andere partijen. Dus volgens mij zitten ze nu met 6 of 7 partijen in een coalitie daar. Dus het kan. De partijen kunnen er echt voor kiezen om op basis van bepaalde waarden of ideologieën dat ze niet samenwerken. Maar het is toch wel nu 37 zetels. Dat zijn heel veel stemmers. Dus je kan verwachten dat als zo'n partij nog steeds uitgesloten wordt, dat het voor heel veel oproer gaat zorgen. En dan is de vraag, wie wordt de leider van dat kabinet? Wie wordt de premier? Wie wordt het nieuwe gezicht van Nederland? Dat er een nieuw gezicht gaat komen, dat is zeker. Mark Rutte is namelijk uit de politiek. Er is veel over geroepen al, veel over gezegd de afgelopen weken. En de lijsttrekkers van de grootste partijen die lieten zich de afgelopen weken daar al over uit. Onze redactie heeft een kleine compilatie daarover gemaakt. Ik word geen minister meer. Nee. Maar prime minister. Ja, eerste minister wil ik wel worden, ja. Ja. Dus als er een regering komt die op afstand staat van de Tweede Kamer, minderheid mag ook, en die vakministers aanstelt, dan ben ik bereid om die regering te leiden. Elke vezel van mijn lijf tot in mijn tenen voel dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender kan zijn en dat ik daar graag een bijdrage aan wil leveren. Dus ik dacht, ik steek mijn hand op. Timmermans, Omtzigt, Yüzüğüz, we hoorden ze even op een rijtje. Yüzüğüz steekt in ieder geval haar hand op. Omtzigt was ze onduidelijk ook. Zijn dit denk je de grootste kanshebbers? Even Timmermans dan niet meer, blijkt naar deze uitslag eigenlijk. Omtzigt of Yüzüğüz om een premierschap te krijgen, denk je? Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat zij in een bepaalde constructie toch als premier naar voren worden geschoven door de PVV. Dat zij misschien een gedoogconstructie weer, minderheidskabinet werd net genoemd. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar ik denk niet dat Wilders op dit moment de kans wilt laten liggen dat hij zijn eerste kabinet kan vormen als minister-president van dit land. Ik denk dat zij gewoon nu het initiatief gaan nemen en graag Geert Wilders naar voren willen schuiven als minister. Ja, ze hebben 13 zetels meer dan, of 12 zetels meer dan de tweede partij, dus VVD. Mag de PVV ook nog een totaal nieuw iemand aandragen als premier? Ja, dat zou kunnen. Ja, want Geert Wilders is de lijsttrekker. Dus het zou niet per se hoeven te betekenen dat hij ook de minister-president moet worden dan. Maar het is natuurlijk wel voor de hand liggend dat Wilders 1 straks dan realiteit is. Kort even stil van. Goed, nog naar Pieter Omtzigt. Want die wilde eerst wel, dan weer niet, bijvoorbeeld. Heeft dat nou hem geholpen, die tussen haakjes besluiteloosheid? Was het een uitgekiende mediacampagne? Wat zagen we hier? Ja, daar heb ik ook over na zitten denken. Dat het misschien wel fijn voor een partij als NSC is, die net nieuw is, dat ze niet gelijk de grootste zijn geworden. En nu eigenlijk, ze zijn nog steeds super groot. 20 zetels, ze kunnen heel veel invloed hebben op de komende coalitieonderhandelingen. Dus ik denk dat het ook wel fijn is voor Pieter Omtzigt. Die zag ook dat hij heel erg twijfelde over wat zijn positie zou zijn als zijn partij de grootste zou worden. Dus ik denk dat het voor hem en voor de partij NSC, dat ze nu langzaam vanuit misschien een positie van steun aan een regering in plaats van echt een coalitie leiden, dat dat ook wel in de lijn voor hun lag. Misschien was het echt een strategie ook dat ze op die manier twijfel eigenlijk zeiden bij de kiezers. Dat weet ik niet. Ik heb niet gesproken met de adviseurs van Omtzigt. Maar ja, ik denk als nieuwe partij is het altijd lastig om gelijk de leiding te nemen in het land. Ja, het zou alsnog kunnen dat Omtzigt straks. Goed, het is natuurlijk een nieuwe partij, maar het zijn niet allemaal nieuwe mensen in dat niet. Geval. Nee, dus Omtzigt heeft natuurlijk belachelijk veel ervaring in de politiek. Ja, alleen dan staat er een andere partij nu. Ja, ik ben wel benieuwd wie hij dan, want hij heeft dus twijfel gezaaid of hij dan dat zou leiden, wie hij dan nou naar voren zou schuiven als hij het niet zou doen. Dat kabinet, dat nieuwe kabinet, dat formeren, dat gaat denk ik vandaag eigenlijk al beginnen. Hè? Er gaat een formateur worden gezocht en daarna mogen de eerste mensen koffie komen drinken. Misschien wel met taart ook erbij om de winst nog enigszins te vieren. Daarna komt er een formatieperiode, die kan lang duren in Nederland. Zeker, is ook al gebleken in het verleden. En dan op een gegeven moment krijgen we een nieuw kabinet. En die moet dan ook weer dingen gaan zeggen over plannen. En ook over plannen waar het oude kabinet van zei, dat vinden wij te controversieel. Daar willen wij niks over zeggen met elkaar. Die willen we doorschuiven naar het volgende regering. Ja. Kan je één onderwerp noemen wat controversieel is verklaard, wat de nieuwe regering met PVV als grootste partij iets gaat vinden? Ja, ik denk misschien de stikstofcrisis, dat wel een controversieel onderwerp was op dit moment. En ja, het kabinet is gevallen op asiel en migratie, maar eigenlijk liep het al bijna stuk op de stikstofcrisis. Daar waren ze er nog steeds niet over uit wat de afspraken zouden zijn daarop. Mm-hmm. Dus dat gaat echt wel een onderwerp ook zijn voor de aankomende coalitieonderhandelingen. Wat gaat er uitkomen? Wat gaat er gebeuren met de boeren? Wat gaat er gebeuren met de mensen die straks worden geraakt door het stikstofcrisisbeleid? Wordt er nog wel stikstofcrisisbeleid gevoerd straks? Want zou Christiane van der Wal gisteravond op de bank hebben gezeten? Zo hard gewerkt om tot een oplossing te komen. Er ligt een plan wat al ligt te verstoffen op de plank van haar eigenlijk. Ja. Hoe is het met haar, denk je? Ja, ik denk dat ze niet. Zou ze gekeken? Ja, ik denk dat ze niet heel blij was met. Het wordt heel lang uitgesteld, dit probleem, de stikstofcrisis. Het is natuurlijk al heel lang, volgens mij al sinds de jaren 90. Zijn ze op zoek naar oplossingen. Het steeds uitgesteld. En nu is de vraag, wordt het eigenlijk wel erkend als crisis nog straks met partijen die nu groot zijn in de Tweede Kamer? Goed, maar daar krijgen ze wel snel ook Europa tegen zich, zonder dat we heel inhoudelijk over stikstof gaan praten. Er zijn gewoon regels vanuit de Europese Unie waar aan gehouden moet worden. Dus links of om rechtsom, er moet wel in Nederland iets gedaan worden aan dat stikstofprobleem. Maar de oplossingen daarvoor, die zullen misschien nu wel veranderen, ook als je wellicht een kabinet krijgt waar BBB in zit. Nuka Seresta is van het Instagram-account Politieke Jongeren. Met hem praat ik over de day after naar de verkiezingen hier in Nederland. Zometeen nog jouw vragen, opmerkingen. Deel die in de Radio 1-app. Het is namelijk 10 minuten voor 6 geworden. Wakker worden nog even met Juve Dagoon. En dit is 17. Thank you. Surrounded by nothing but the nothing, surrounded by us. But it's just me in my room with my eyes shut. Oh, when I was 17, my mother said to me, don't stop imagining. The day that you do is the day that you die. Now I pull the one-ton carriage instead of Morgen 7 minuten voor 6. Nuka Seresta is mijn gast deze ochtend in Vroeg. Instagram-account Politieke Jongeren. Met hem praat ik over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. Vragen en opmerkingen deel die nog even in de Radio 1-app. Vroeg. Interessante opmerkingen komen daar ook nog binnen. Bijvoorbeeld deze vraag van Hans. Die vraagt zich af, de PVV in Nederland... Dat de PVV in Nederland wint is een schok, maar we zien het in de westerse wereld al steeds langer. De verrechtsing en daardoor ook verharding. Zijn vraag is eigenlijk, heeft de gast, is misschien een grote vraag zo om 5 voor 6 in de ochtend, wat zijn toch die krachten die wereldwijd de beweging naar een extreemrechtse samenleving maken, waardoor grote onrust ontstaat die als een blinde vlek zich over de aarde eigenlijk verspreidt. We zien het net in Argentinië, we zien het in Italië en we zien het sinds gisteren ook in Nederland. Ja, ik denk dat het beleid wat de afgelopen 10, 20 jaar is gevoerd door verschillende partijen, dat effect heeft gehad op veel burgers. En dat ze zien dat er veel sociale zekerheid weg is gegaan. Dat ze zien dat er misschien minder kansen zijn voor burgers om goed rond te komen. Dat er problemen zijn met bestaanszekerheid. En dat dan eigenlijk wordt gezegd dat komt door deze groep mensen die naar jouw land komt. Dat komt door migranten, dat komt door moslims, dat komt door... vluchtelingen. En die theorie, die zonnebok-theorie, is heel wijd verspreid in de media, in de mediawereld. In de politiek is dat heel populair geworden. En je ziet dat dat heel erg opgepakt wordt ook door burgers die stemmen. En die echt met dat idee in hun achterhoofd van de verklaring waarom het slechter gaat of waar mijn land verandert, is daardoor. En dat is denk ik, ja, dat is wat je ziet in veel westerse landen inderdaad, dat mensen dat als oorzaak zien van hun problemen. De vraag is dat de oorzaak? Of is het de oorzaak dat ligt de oorzaak bij partijen die beleid hebben gevoerd en hebben bezuinigd op heel veel zaken die mensen raken? Of dat er een switch steeds meer is naar neoliberaal beleid met meer vrije markt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je kijkt naar huisvesting, als je kijkt naar de zorg, als je kijkt naar onderwijs, zaken die allemaal duurder worden, zeker in Nederland. Komt dat door beleid of komt dat door vluchtelingen die naar dit land komen? En 50.000 vluchtelingen vorig jaar, volgens mij, komt dat door die groep mensen die naar Nederland komt? Of komt het door beleid wat de afgelopen jaar is gevoerd? Dat is een vraag die we aan onszelf moeten stellen. Een opmerking van Jan, die zegt, ik heb een beetje meegeluisterd ook naar de reacties van de verliezers. Die hoorden we aan het begin van deze uitzending ook. Zouden die verliezers zich niet meer moeten afvragen over het waarom van deze uitslag? Ja, dat sluit denk ik heel erg aan bij de vorige vraag van waarom stemmen heel veel mensen op een anti-immigratiepartij, een anti-islampartij? En ja, het antwoord ligt inderdaad bij verschillende redenen. Er is inderdaad ook heel veel veranderd voor heel veel mensen in het land. Er is heel veel meer onzekerheid. Maar de vraag is of de oorzaak of de redenen die worden gegeven door politici, dat echt de oplossing gaat zijn. Gaan die problemen opgelost worden als er straks een asielstop is? Zijn dan opeens alle problemen weg? Ik vraag het me af. En ik nam even een slok water ondertussen. Gerard die vraagt zich af, dat interessante opmerking ook wel. Hij zegt, ja, ik hoor hoofdzakelijk links georiënteerde stemmers op de radio. Die zetten naar mijn mening de rechtse stemmers te snel weg als domme mensen, als tokkies, terwijl we toch ook sinds gisteren zien dat we in een rechtsland leven. Opnieuw is dat weer aan het licht gebracht. Hij zegt, ja, over het algemeen zijn dit hardwerkende mensen. In ieder geval, die worden nu te makkelijk weggezet. Is dat ook wel het gevaar wat erin zit door de PVV zo te demoniseren met elkaar, dat je op dat moment eigenlijk die kiezer ook vergeet, terwijl er veel mensen hebben gestemd op hem? Ja, ik denk dat je zeker altijd moet opletten dat je niet mensen wegzet als dom of ja, dat zou je zeker niet moeten doen als politici, want heel veel mensen zijn ook gewoon, ja, ze mogen stemmen, ze hebben hun stemrecht, ze stemmen op hun eigen manier, maar de vraag is gewoon, hoe ga je verklaringen geven aan de problemen die er zijn? En zijn die verklaringen gebaseerd op waarheden? Dus het gaat veel meer over wat voor waarheden er zijn over de oorzaken van de problemen die er zijn. Het gaat niet over domheid, denk ik, maar meer waar zoeken de mensen soort van hun vlucht in naar verklaringen voor de problemen die zij hebben. En ja, de vraag is dus, is dat echt zo dat de oorzaken zijn van de problemen? En gaan die partijen voor oplossingen zorgen? We gaan het zien de komende weken of dat echt gaat gebeuren. Interessante uitslag afgelopen week was ook nog wel de uitslag die er was onder jongeren, waar de FVD en de PVV ook de grootste werd. Dat zegt wel iets over de toekomst ook. Ja, ik denk dat zeker iets over de toekomst zegt. Nederland is op dit moment een rechtsland. Het zal denk ik ook gewoon nog rechts blijven. En je ziet dus ook dat veel jonge kiezers op dit moment ook op die manier denken, rechts denken. En ik vraag me af hoe dat in de toekomst zich ontwikkelt. Of daar toch meer een switch gaat komen naar de andere kant toe. Gaan er politici misschien opstaan die een ander verhaal weten te vertellen en afstappen van die zondebokpolitiek? Gaan er misschien echt oplossingen komen voor de problemen die er zijn? En zorgt dat voor minder polarisatie in de samenleving? We gaan het zien in de volgende aflevering. We gaan het zien en jij gaat er zeker een keer over komen vertellen weer. We gaan eerst maar eens even kijken welk kabinet er uitrolt uit deze uitslag die gisteren naar buiten kwam. Nuga Seresta van Politieke Jongeren, dankjewel. Veel te lezen ook op jouw eigen Instagram-account daarover. Tot zover Vroeg voor vandaag. Nieuws, achtergronden, uitslagen, reacties. Je gaat ze horen op NPO Radio 1 uur. Ook het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend is Vroeger gewoon weer. Met ook andere dingen die ook belangrijk zijn in de wereld. Tot morgen. Een fijne donderdag. Wat is het? Ja, het is donderdag. Dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kers.